باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه باب دے فبیان دلیل دے کے چھ بول دا پلیت تھی او فرض واجب دی زان ساتن دینا د بنی آدم بول دا پلیتی او د دې نظام ساتل دا واجب دی او د ځان په نشاتلو کې څوک احتیاط نه کوي لچون کې دا ګناه دا او ګناه سبب د عذاب د قبر اباکی هغه مسله چې بول د مایوک ال لحمه د کوم حیواناتو وغه چې خورې شي مداري د بول مبارک د علما او اختلاف او حتا ستزان تعالی هدا مسله را چې د باز فقهاو په نيز بول د مایوک ال لحمه دا حیوانات بول چې داغه غوخه خورې شي او حلال ده نو بعضي فقهاوي چې پاک دي او بعضي وایي چې دا نجاست خفیفه ده لکه څنګه زمون احناف فقها د جن نجاست انواع ذکر کړي نجاست غلیظه او خفیفه و به قال حدثنا ابو سعید الاشج و ابو قریب محمد بن العلا و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی تیر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قبرینی فیودو قبر نبانی ابن ماجہ کی دی حدیث کی دمر زیادت علا قبرین جدیدے نوی قبرون ایدل تخو علا قبرین دے او ابن ماجہ کی ورسر جدیدین دے نوی قبرون ندین معلوم اداش وشیدہ قبرون دے جاہلیت دے زمانی نو او یو حدیث د مسند احمد کی دی کدا سرا غلی چې مر بالبقیع د الله حبیب د بقیع په قبرستان تیرې د جداد مدینه منوره مشهور قبرستان فقال من دفنتم اليوم ها هنا ویسوک مدفن کړي دي نن ورځ دلته دا حدیث هم دلیل دی چې دا دواړه قبرونه د مسلمانانو ځکه بقیع مقبرۃ المسلمین دا مسلمانانو مقبره ده مرت شی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی قبرین پدوو قبرونو فقال فرمایلیو اما خبر شئی انهما لیعذبان بیشک دا دوار چی دی وی تا عذاب ورکی دیشی دی دوارو تا پا قبر کی عذاب ورکی دیشی گردہ دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام معجزہ دا چه مردگان پا قبرونو کی پا عذابو قتل بل سوک کدا دعوی کئی توجہ مرا بعض خلق کشف القبور دعوی کئی چه فلانی او فلانی تم پا قبر کی خکاری چی دی مڑی سرسکی نگور دی که شک نشتا که یو ولی کرامتن اللہ اور تخکارا کی او دا کرامت دا مانا نده چگه نیسو کوئی جرازت تا لخیم چی سوک من پا عذاب کی ده او سوک پا عذاب کی نده زکر که او سڑے ویزی دی مڑی پا عذاب او پا آدم عذاب پوئی گم او دا کرامت تنو کرامت خود ولی پا اختیار کی نی اکوئی چی مال کشف کی نو کشف سے دلیل شرعی نده اے دی اولی دیونی کشف الہام دلیل شرعی نه چې سبا دی او سره داوی کوي چې دی مړی لا عذاب دی او دی مړی لا عذاب دی او د دین نه یو قصه او کہانی دی جوړای اما انهما لیعذبان خبردار دا دواړه شې دی ته سزا ورکې دی شي وما یعذبان فی کبیر او دی تازاب نشی ورکی دی پا فی کبیرن پا یولوی گناہ کی دی دی خیال مطابق دا لوی گناہ نوا اے دی پا عقیدہ کی دا گناہ لوی نوا یاد مخاطبین پا اعتقاد کی دا لوی گناہ نوا اگر چې د الله په نزلو یا وا لکه قران کې راغلي وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم نو ما يعذبان فی کبیر سزا نشو ورکی دے په یو لوی گناہ کې د دای د عقیده مطابق دای خو یې کني چې دا لوی گناہ نه ده یو مقصد دا حدیث دا دے وما یعذبان فی کبیر دیت سزا نشو ورکی دے پا یو لوی شکی چگنی داغی نزان بچکول سگرانو یعنی لا یشق علیه ما الاحتراز من ذالک پا دی بانی دی دین ازان بچکول سگران نو اما احدهما هرچی یود دی دوارو نو فکان یمشی بن نمیما دبتلل کول پا چغلی سارا دیو خبر بی بلت رسول دزرر پنیت لکه اوسم چغلی آمد خز خاوندانو تا کئی پا آمو خواس اٹھولو کی چغلی آمد چغلی لارو سو گنانو دیو خبر بلتا رسائی پا یو مدرسا کے با عالمانی یو طالباتی یو خبر یو تا رسائی دا بل بلتا رسائی دا چغلی نسو باک نگنی آلان کی چغلی گناہ کبیر دا او د قبر عذاب د هر گناه کبیره د وجه نبی د چغلی د وجه نمده اما احدهما ارچیو د دی دوارو نو فکان یمشی بن نمیما او دی چی تلل بے کهل پا چغلی سرا چغلی گناه کبیره دا د فساد پنیت دیو خبر بلت رسول وَأَمَّا الْآخَرُ وَرْشِبُلُوا فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنْ بَوْلِهِ د وزان نسات ورو د خپل بولونا زان به د بولونا نساتونو حدیث کې بولونا خپل بول مراد دی او د نورو انسانانو بولم ته مراد دی دارنګه کوم حیوانات غړل وه نشي خوره حرام ده نو داغي بولم حرام دي داغې نم ځان ساتل واجب دي او هر چا غ حیوانات تیچې غه خورې شي ناغي طرف ته دي کی ستوجو نشتا ځکه بعض فقها داغې د پاکوالي طرف ته لاړ دي خو بیا ګوره د معقول الله هم د وړو بولونه د سړی ځان ساتي ځکه اسلام د پاکۍ او دارنګي د نظافت حکم کوي هر چې دا بولو فکان لا یستتر من بوله نو د بزان د خپل وړو بولونه نه ساتنو قال راوی وی فدا بعصیب رطب رو غخت نبی علیہ السلام یو لخت د کجور تازا فشقهو بیخنین وغید و ٹکڑی کا ثم غرس علا هادا واحدا وعلا هادا واحدا یو سانگ پیو قبر کی ورخخکا او بلې په بل قبر کې ورخه حکا ثم قال به او فرمایل لعله ان يخفف عنهما لعله ان يخفف عنهما کې دې شي تخفيف کړې شي دې دواړو نا مالم اي بسا تر سوچ دا دوالا تازه سانگی اوچی شوی نوی اید دید اوچی دو پور بد دینا عذاب سشی تخبیب براشی علماء و شارحین لکلی دو دمر مدید عذاب لرکی دو وحی نبی علیہ السلام تا اوشوا او غی داغی خبردار ورکو مسلم شریف کی بدا حدیث رست راشی دا اللہ حبیب وی زما شفاعت اللہ قبول کو فاجیبت شفاعتی اَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْقَزِيبَانِ رَطْوَبَيْنِ زما شفاعت دی دوارو قبرن والو بارک قبول شو او دا عذاب بدوی نپور تشی تر سوچ دا سانگی تازا و لدیوی بعض علماء دیده کی دووچی او دلوندی سانگ فرق کرے ادا مسلم درس کی موضاحت سر ذکر کرے بعد اوئی چی دا سانگا لوندوی نو دا تسبیح ہوئی نو دا دی سانگی دا تسبیح دا وجنت عذاب لرکی اچه او چای نبیانوی خدا سلمت کی تیر رسول بن اسرائیل کے رازی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ دَاسِ اَوْشِ نِشْتَ مَگَرَ غَدَ اللَّهَ تَسْبِيحُ وَئِن وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تاسو داغی پا تسبیح پوئی گئینا نو مسئلہ دادا او دادا جمہور قول دے او غرب قول لے چی او چلختا او لوندا ار یو شید اللہ ثناو کہ یو اون تازہ پزمکہ کی ولالا او کدا غونه دی پریکا او د دین دی دروازه او کړکی او برګی او شاتیرونه دا جوړ کړ نو هر شی د الله ثنا وای. ادی د علماء لیکلی چې د سانګو سره چې د عذاب لری شو نو دا په برکت د لاس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا د سانګو وجنوا دیو جن نور خلق بدا سے نہ کہے چگنی اغد سانگ پا قبر کی دیو دا سانگ دا وجن دی اغنا عذاب لری کی دا غوج وجد اللہ حبیب دی صحابینا بغیر دا بلچا دا قبرون سردہ سے کار نہ لے کرے اگر چی او صحابینا سی وسیعت کرے بریدت ابن الحسیب صحابی رضی اللہ عنہ د چې وفات شو د وفات کیدو نو مخکې د وصیت کړو چې زما په قبر یو دوا تازه سانګې کیده لکه تاسو له بخاری شریف کتاب الجنائز کې پیرو په یادې درته ها دې دې کې او مسلې ته سوچو کوي بعض نه پوها د رسم او رواج وال خلق یا بعض الله د هدایت فرمایي قبر پرس بلکه په باز علاقو کې عام رواج دی چې په تازه قبر باندې د ګورونو هار غړای او ناپو خلق او اروخ د اولیاء او شهدا او په قبرونو د ګورونو هارونه غړای او خاص کر د عرس او بدعت دی چې د اولیاء او شهدا او نیکانو په قبرونو ناپو خلق عرس نه کوي نو پا عرص کی خوبیا پا قبر دو گلونو انبار جوړ کی نو گورا گلونا پا قبر بانے غلول دا درست ندی بلکہ دا یو رسم دے رواج دے او بدعت دے و بیہی قال حدثنی احمد بن یوسف الازدی قال حدثنا معلا ابن حسد قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان الا مش بهذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر ودا بالله استنزه عن البول ومن البول چد بزان د وړو بولن نساتلو وګره په دوالو اعمالو د قبر سزا ملایږي دا یو چغلی باندې بل چې د وړو دا نه ساتو پدې ورته سزا ویدا